dost olmazdı. Adalet yerin bulmazdı. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Adalet yerin bulmazdı. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Gelip bize yol gösterdin. Doğru olan budur dedin. Gönülleri fetheyledin. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Gönülleri fetheyledin. Neylerdi ki sen getirdin. İlk emri ise oku dedin. Cehaleti def eyledin. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Cehaleti def eyledin. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Her insan kendi derdinde kendi çıkar o peşinde. Sense ümmet telaşında. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Sense ümmet telaşında. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Kenarında mahşer kalabalığında yardım et şefaatinle. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Yardım et şefaatinle. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Evlat babadan kopardı. İnsanlar puta tapardı. İnsan insanı satardı. Neylerdi ki sen gelmeseydin? İnsan insanı satardı. Neylerdi ki sen gelmeseydin? Her insan kendi derdinde kendi çıkar o peşinde. Her insan kendi derdinde kendi çıkar o peşinde. Her insan kendi derdinde kendi çıkar o peşinde. Neylerdi ki sen gel.